si fiera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, como si fiera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte mi ser, mirar en tu ojos, verte junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo ya esté lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Раница, смак поцелунка. Помнишь, як гэта калісьці было ўпершыню? Хочацца заўтра прачнуцца і як учора ў вочы табе зазірнуць. Памяці мроя паціху яднаюцца, мары знаходзяць спакой. Новыя дні, як заўжды, пачынаюцца, але, на жаль, не з табой. Тебе зазирнуть.